Przesiedlenia w ramach wielkiej akcji były najbardziej brutalnymi działaniami niemieckiej administracji na terenie Zamojszczyzny i miały na celu całkowite oczyszczenie terenu z Polaków pod niemiecką kolonizację. Ogółem z ponad 170 wsi wysiedlono około 60 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, tylko miejscami możliwe rozpogodzenia. W Bieszczadach, Sudetach oraz na Pomorzu będzie padał śnieg. Napływa arktyczne powietrze z północy. Już tej nocy we wszystkich województwach temperatura spadnie poniżej zera. Od minus 7 stopni lokalnie termometry pokażą w rejonach podgórskich. W większości regionów od minus 5 do minus 2 do zera na wybrzeżu. Jutro z samego rana słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. I to nie tylko deszcz, bo miejscami śnieg. Na północnym zachodzie po południu także śnieg z deszczem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę. Tam jeszcze sporo śniegu, więc powodujący zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Przeglądam i przeglądam tak wstępne prognozy meteorologów na święta wielkanocne. No i zapytajmy także tych, którzy wiedzą o pogodzie najwięcej. Interesuje pana, jaka będzie pogoda na święta? Bardzo proszę. A mój sąsiad to jest najstarszy Mazur z Mazur. Ma 98 lat. Doskonale w formie, jeszcze na ryby chodzi. Mhm. On mówi, że święta będą tak, mówi, w miarę chłodne, mówi, gdzieś około 10 stopni, lekkie zachmurzenie, nawet może trochę deszczek popadać. A po świętach, mówi, no to buchnie wiosna. Ach, to ten deszczek to bardzo potrzebny. Bardzo dziękujemy, panie Adamie, za te informacje. Wierzymy, że tak będzie. Dwie dwójki i 7 trójek. Audycja popołudniowa, 7 minut po 16. Show the lights that stop me, turn to stone. Only shine me when I'm alone. No i sprawdziłem. U źródeł. Zgodnie ze wstępnymi prognozami meteorologów, święta wielkanocne mają być pochmurne. To tak jak mówił nasz słuchacz. W górach, obszarach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem. To się sprawdza. Temperatura maksymalna 5-6 stopni na północy, do 10-11 na wschodzie i na południu. A potem już, no, zgodnie z zapowiedzią, tak jak słyszeliśmy, jak zielonością wybuchnie wiosna, to naprawdę tego byśmy sobie życzyli. No szkoda, że święta pochmurne i w wielu miejscach deszczowe, ale nie tylko deszczowe, także deszczo-śniegowe. Czasem mam wrażenie, że synoptycy to nasłuchują tego, co, nazwijmy to, starzy górale mówią, podpowiadają, a potem z tego produkują takie właśnie prognozy pogody. Może i tak jest. Ciekaw jestem Państwa zdania. W tej sprawie również 2 2 i 7 3. 11 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Jak my lubimy takie zwroty typowo polskie, piękne, staropolskie, downsizing. Już kiedyś szukaliśmy lepszego określenia. Nie pamiętam, na czym stanęło. Jeśli Państwo pamiętają, proszę dać znać, jak to przetłumaczyliśmy wspólnie. Downsizing. A my zastanawiamy się dziś też, czy na zakupy powinniśmy chodzić z lupą. Tak, bo od dłuższego czasu producenci oferują pomniejszoną gramaturę oferowanych produktów. Od czekolad po środki czystości. No, ilość jest mniejsza, a cena często taka sama lub nawet wyższa. To odpowiedź producentów na rosnącą inflację. A wracamy do tematu, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się wielu praktykom. Co z tego wyszło? Nie tylko w sklepie, wśród robiących przedświąteczne zakupy sprawdzała to Monika Suszek. Do uszczuplonych produktów mam konsumentom przyszło się już przyzwyczaić. Ciężko się z tym zgodzić. Taki trik, żeby ludzie nie narzekali, że jest drogo. Trochę słabo. Skam. No trochę skam, taki słabo z tego powodu, że no. Jednak kupujemy wtedy sama cena, a dostajemy mniej. Z perspektywy konsumenta jest niefajnie, z perspektywy przedsiębiorcy jest fajnie, no co mogę powiedzieć. Inflacja na tym polega, no i na tym polega stan kryzysowy. No i myślę, że tutaj kwestia informacyjna. Informować klientów, że było więcej, a jest mniej. Informacja o uszczuplonej zawartości naszego ulubionego produktu jest oczywiście podana, ale ginie w gąszczu kolorowych napisów, zdjęć czy etykiet. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznaje, że skarg na pomniejszone produkty jest coraz więcej, mówi rzecznik prasowy Małgorzata Cieloch. Te nieprawidłowości sięgają kilku procent i one dotyczą albo właśnie braku takiej ceny jednostkowej, albo sytuacji, w której ta cena jednostkowa została źle wyliczona. Dlatego przypominamy, że nie tylko informacja o cenie powinna się znaleźć w chwili, kiedy konsument podejmuje decyzję zakupową, lecz także oznaczenia wskazujące na wielkość produktów powinny być czytelne, nie wprowadzające konsumentów w błąd. Zmiana gramatury czy składu produktu to pokłosie działań producentów, którzy w obliczu rosnących kosztów chcą uniknąć podnoszenia cen. Obecne standardy mogą w przyszłości ulec zmianie. Wszystko zależy od nas, konsumentów, mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Z tych takich działań obniżających gramaturę są tylko przez jakiś czas i potem jak sytuacja z kosztami się uspokoi, producenci wracają do dawnych gramatur, a niektóre zostają z nami już na bardzo długo. No, okazuje się, że jest to zjawisko, które nie dotyczy tylko branży spożywczej, bo myślę, że wszyscy widzimy zmniejszone rolki papieru toaletowego, zmniejszone objętości chociażby proszków do prania. Wszędzie tam, gdzie ta gramatura może być zmniejszona, i gdzie faktycznie istnieją te bardzo wysokie koszty, to teoretycznie możemy zetknąć się z tym zjawiskiem. Jeśli popatrzymy na przykład na pieczywo, no ja ostatnio kupowałem pieczywo i myślałem, że to jest bagietka. Okazało się, że jest to chleb. W czasie inflacji bardziej niż downsizing opinię konsumentów może dzielić skimflacja, czyli wytworzenie produktu z gorszych jakościowo składników. Downsizing to chyba spotykamy codziennie, patrząc na przykład na tabliczkę czekolady. Już nie 100 gramów, a 90. To samo mydło. Już nie 100, a 95 albo 90. No, można by tak mnożyć. Pewnie Państwo znają także takie przypadki ze swoich zakupów, kiedy okazuje się, że za tę samą cenę, być może także i nieco wyższą, ale jednak sporo mniej tego produktu. Poprzez zmniejszenie rozmiaru czy objętości artykułu producenci chcą uniknąć wysokich podwyżek cen w czasie inflacji, rosnących między innymi kosztów energii. No, w ten sposób też nie chcą zniechęcić klientów nas do zakupu ich produktów. Ciekaw jestem Państwa zdania, jak rozstrzygnąć być może także i ten problem, za który wziął się teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O downsizingu. Jak to było po polsku? Nie mogę sobie przypomnieć. 2 2 i 7 3. Kwadrans po 16. pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Rafał podpowiada, może nie kupować tak dużo, może kupować mniej albo rzadziej, a może zastanowić się, czy aby potrzebny nam na przykład kolejny nowy telefon. No kolejny to może nie, panie Rafale, ale może ten stary już się zużył, albo może jest niemodny, bo niektórzy z takiego założenia także wychodzą, zmieniając na przykład elektronikę. Bardzo dziękuję za sygnał mailowo, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, ale także telefonicznie 2 2 7 3. Przypomnę, równo pół wieku temu, 3 kwietnia w Nowym Jorku wykonano pierwsze połączenie za pomocą telefonu komórkowego. No i czy wyobrażamy sobie obecnie, teraz, dziś życie bez komórki? Gdyby nie telefony, to nie mógłbym zadzwonić do państwa i wypowiedzieć się w sprawie cen żywności. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że na cenie poszczególnych produktów istnieje też cena za kilogram. Proponuję patrzeć na cenę za kilogram, a nie cenę jednostkową. O, i to jest bardzo dobra wskazówka. Zresztą Łokik radzi konsumentom, by dokładnie czytać etykiety produktów, ale także i wywieszki cenowe. Te mogą się różnić, więc to należy zgłaszać. O downsizingu między innymi dziś w audycji popołudniowej, ale nie tylko. Wczoraj nieznani sprawcy pomalowali żółtą i czerwoną farbą pomnik Jana Pawła II przed łódzką katedrą. Pojawił się także napis Maxima Culpa. Dlaczego w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka postanowiono zniszczyć wizerunek? Czy to znak upadku autorytetów? W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II nieznani sprawcy pomazali farbą pomnik papieża przed łódzką katedrą. W tym roku, 2 dzień kwietnia, wypadł w niedzielę palmową. Rzecznik łódzkiej kurii ksiądz Paweł Kłys wskazał na podobieństwo wczorajszych wydarzeń do tych sprzed 2000 lat, kiedy to Jezus triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy. Ten sam tłum, witając go serdecznie, już kilka dni później wykrzykiwał: ukrzyżuj go. Mamy troszeczkę podobną sytuację i tutaj. Kiedy przed laty Ojciec Święty Jan Paweł II był w naszym mieście, był w Łodzi, wówczas tłumy wiwatowały na jego cześć, mówiąc: zostań z nami, Ojcze Święty, kochamy Cię, Ojcze Święty. Ale ten sam tłum 18 lat później już nie wiwatuje na cześć papieża, ale oblewa farbą, niszcząc jego wizerunek stojący przed łódzką katedrą. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo, mówi młodszy aspirant Kamila Sowińska, rzecznik komendanta miejskiego policji w Łodzi. Policjanci przyjęli zawiadomienie, wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz monitoring. Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Śródmieście, zmierzające do ustalenia sprawców. Dla dobra prowadzonego postępowania przekazywanie szczegółów na tą chwilę nie jest możliwe. Łodziani oburzeni są aktem wandalizmu. Jakiś debilizm jest dla mnie. Co pomniki przeszkadzają ludziom? Tak samo przecież na Górniaku jest ten pomnik Faustyny, też jej ręce pourywali. No i po co to komu? Nie rozumiem tego. Może za bardzo religijna nie jestem, ale nie rozumiem niszczenia takich symboli, pomników. Chuligani. To złośliwość ludzką. Nic innego mi się na myśl nie przychodzi. Proszę pana, no nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone. Minister spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Rau, mówił w niedzielę przed pomnikiem o wojnie hybrydowej i nikczemności. Z polskiej perspektywy to akt nikczemny. Z perspektywy międzynarodowej kompromitując. A z perspektywy bezpieczeństwa państwa to po prostu dobrze zorganizowany niestety element wojny hybrydowej. Chodzi o to, żeby podzielić społeczeństwo wzdłuż tych najbardziej fundamentalnych linii naszej tożsamości. Akt wandalizmu potępili nawet posłowie lewicy. Tomasz Trela w Polskim Radiu podkreślał, że nawet trudne tematy nie upoważniają do wandalizmu czy przemocy. Patrzę na to bardzo źle. Mi takie akcje wandalizmu się nigdy nie podobały i nie będą podobać. Cieszę się, że policja szuka i mam nadzieję, że szybko znajdzie sprawców i dowiemy się, kto to zrobił, dlatego że możemy się nie zgadzać, możemy mieć różne zdanie na temat oceny papieża, ale oblewanie farbą kolorową pomników jest złe. Takie wydarzenia są efektem skrajnej polaryzacji społeczeństwa, mówi Rafał Osiński z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Tutaj w przypadku Jana Pawła II kłopot polega na tym, iż nastąpiła pewna polaryzacja. Polaryzacja, która pokazuje albo jestem przekonany, że Jan Paweł II był postacią nieskazitelną, albo uważam, że był człowiekiem niegodnym, dwulicowym, złym, skrajnie konformistycznym. I te dwie skrajności niestety w coraz większym stopniu zaczynają wygrywać. Na razie przegrywają wszyscy. Aby trend odmienić, najpierw trzeba znaleźć sprawców i ich rozliczyć. A obecnie policja prowadzi czynności mające na celu wykrycie sprawcy bądź sprawców aktu wczorajszego wandalizmu w Łodzi, o czym przypomina nasz reporter Damian Grosicki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailową 71335, smsowo i telefonicznie, to najszybciej, najłatwiej, 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Lost i Linkin Park z ostatniego notowania listy z miejsca 21. Jedno oczko w dół. Przypomnę, głosujemy do poniedziałku, do południa. W poniedziałek wielkanocny kolejne wydanie listy. Wyjątkowo, bo przypomnę, w tym tygodniu wielki tydzień. A ważna informacja także dla zmotoryzowanych. Na drogach, ulicach, chodnikach przybywa rowerzystów, użytkowników hulajnóg. Dlatego też rozpoczęła się policyjna akcja Jednośladem bezpiecznie do celu. Potrwa przez całą wiosnę, a my niezmiennie apelujemy do użytkowników jednośladów. No przede wszystkim chyba o zachowanie zdrowego rozsądku, także o ten wzajemny szacunek, kulturę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów. Mówię nie bez powodu, bo za chwilę skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, a wcześniej już za moment informacje dla kierowców. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Myślisz, że szczęście to ty i ja? To też tak, ale i dużo zielonych. Nowość z drabka Green Money. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym duży grill węglowy Beczka marki Landman za 519 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 689 zł. Allegro. Czy da się usłyszeć historię? Bawić się nią? Obejrzeć? Doświadczyć jej? Poczuć? Dotknąć? Zagrać w przeżyć? Tak, poznaj nowy wymiar historii. Kongres Pamięci Narodowej IPN. 13-15 kwietnia PGE Narodowy. Nowe technologie, wystawy, nauka, kultura i przyszłość. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Szukasz okazji cenowych? Masz to Brico. Kupuj w Stanach Super Fantastico. Do salonu i warsztatu wszystko. Po okazji ruszaj z pasją dziką. Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to Brico. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. Czas na informacje z dróg. Monika Gniewaszewska. No i o tej porze rzeczywiście nie brakuje już korków na północy, bo te od niej zaczniemy. Od północy zatrzymamy się na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy hamują na węźle Gdańsk południe na jezdni do Wejherowa, ale ciasno jest też niestety jadąc w przeciwną stronę, w stronę Łodzi. Korki mamy też na Mazowszu, na S8, na obwodnicy Warszawy, na jezdni do Białegostoku. Zator jest na wysokości Bemowa i dalej kierowcy jadą w tym korku po Żoliborz. Bardzo ciasno jest też na węźle Opacz. W Małopolsce kłopoty z przejazdem są na obwodnicy Krakowa na jezdni do Rzeszowa. Kierowcy zwalniają za węzłem Kraków-Skawina, a przed węzłem Kraków-Południe. No i Śląsk jeszcze tutaj też dużo korków, zwłaszcza korkuje się A4 dojazd do Mysłowic, czyli do węzła Brzęczkowice na jezdni do Krakowa. Tu też mamy przebudowę i stąd jeszcze natężenie tego korka jest większe. No i zator na A4 jest też spory na trasie Ruda Śląska-Gliwice. Jest dnia do Wrocławia. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki, bo jest 16:30. Przed mikrofonem Artur Ewertowski. Sekretarz generalny NATO potwierdził, że jutro Finlandia oficjalnie przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie jej pełnoprawnym krajem członkowskim, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił, była Turcja. Finlandia składała wniosek o przyjęcie do sojuszu razem ze Szwecją, jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Kreml używa wyjazdów do Rosji na studia, stypendia czy kursy do agitacji i werbunku. Ostrzegł pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Zwrócił uwagę, że Rosja stara się zachęcić cudzoziemców, w tym Polaków, do wyjazdów na studia i kursy językowe. Rosyjskie instytucje zajmujące się prowadzeniem takich rekrutacji wzmocniły swoje działania agitacyjne, wskazał. Celem jest pozyskanie ludzi młodych, ale także dorosłych, szczególnie pracowników sektorów atrakcyjnych, z punktu widzenia wywiadowczego, zaznaczył. Policja zatrzymała ściganego na podstawie 23 nakazów aresztowania i listów gończych. 43-latek ukrywał się od kilku lat. Mężczyzna był poszukiwany za oszustwa, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże zuchwałe i przestępstwa narkotykowe. Za poszukiwanym wydano 8 listów gończych, 9 nakazów doprowadzenia i 6 zarządzeń dotyczących ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna został wytropiony w mieszkaniu w powiecie Pułtuskim na Mazowszu. To był serwis Trójki. Pełny serwis już za 28 minut o 17, a teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W roku 2040 około 74% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii i z energetyki jądrowej. Zakłada to zaktualizowana polityka energetyczna Polski. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że trwają prace nad listą 5 preferowanych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej. Na liście tej znajduje się Bełchatów. Wskaźnik PMI dla przemysłu w marcu wyniósł 48,3 punktu, czyli był o 0,2 niższy niż w lutym. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że taki wynik wskazuje na zmiany widoczne w Europie. Dodał, że osłabienie jest mniejsze niż w Niemczech i w strefie euro. Komentarz S&P wskazuje zaś na poprawę prognoz na najbliższy rok wobec przedsiębiorców. Lepsze nastroje wynikają ze stabilizacji łańcuchów dostaw czy mniejszej presji inflacyjnej. Sytuacja przemysłu poprawia się od jesieni ubiegłego roku. Obecnie oceny przedsiębiorców poprawiają się w większości państw Europy. Sprzyjała temu ciepła zima oraz brak przerw w dostawach energii. Najbardziej pesymistyczne nastroje mieliśmy wśród przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną czy hotelarską. Zwolnienia grupowe zapowiedziano w zakładach Signify w Pile. Pracę ma stracić 370 osób, to około 12% zatrudnionych w pilskich zakładach. Placówki Poczty Polskiej w Wielką Sobotę będą otwarte krócej niż zazwyczaj. Te, które są czynne na stałe w soboty, 8 kwietnia będą działać najdłużej do godziny 13, a te otwarte zazwyczaj całodobowo będą dostępne maksymalnie do 15. Placówki ulokowane w obiektach, od których są zależne, czyli w ministerstwach, sądach, urzędach czy centrach handlowych, mogą funkcjonować w innych godzinach. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,32 zł. Przypominamy, tej nocy przymrozki w całym kraju od minus 7 stopni lokalnie w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2 do minus 1 do 0 na wybrzeżu. To nocą, a jutro z samego rana słonecznie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, miejscami śnieg, na północnym zachodzie po południu także śnieg z deszczem. A wiatr słaby i umiarkowany w górach w porywach do 60 km na godzinę, tam jeszcze sporo śniegu, więc wiatr powodujący zamiecie śnieżne. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Sobal Szczyźnie i Podkarpaciu, w centrum koło 3, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 5 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o downsizingu, krótko i na temat mniej, ale za tę samą cenę. I państwo także podejmują temat inflacji. Odczyty dotyczące inflacji są coraz bardziej korzystne. 2 dwójki i 7 trójek. Wszyscy posługują się hasłem inflacja i bardzo często jest jak gdyby wprowadzany klient w błąd, że ta inflacja jest i musi być. Ostatnio mieliśmy wielki problem z narzekającymi na ceny zbóż, które wróciły do cen sprzed 2 lat. Natomiast w sklepach ceny ani olejów, ani mąki nie wróciły. A inflacja, choć ostatnio spada, wciąż jest wysoka. No i do tego rząd wprowadził szereg rozwiązań mających na celu wsparcie Polaków. To o tym wiemy i mówimy. Tak, to było. A inflacja rzeczywiście za marzec, te wstępne szacunki ostatnio pokazały, że 16,2%. Więcej ekonomii także po 18.40. Zapraszam. Już teraz serdecznie zapraszamy. No a jeśli chodzi o te programy wsparcia, to między innymi tarcze antyinflacyjne, różnego rodzaju dodatki, dopłaty, o czym mówiliśmy, także do węgla, czy mrożenie cen za energię elektryczną, gaz, no i przede wszystkim obniżka podatków, co myślę każdy, kto składał już PIT, odczuł. 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach za 24 minuty 17. I Robert Gawliński, żebym tylko nie pomylił z redakcyjnym kolegą Robertem Grzędowskim. No, ale spokojnie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl oczywiście na tematy, które dziś pojawiają się w audycji. Nie tylko telefonicznie, także mailowo. Polecamy się Państwu. No o tym już mówiliśmy, bo nie samą ekonomią, także sportem żyje popołudniowe. Zapraszamy. Mariusz Wlazły, jeden z najlepszych polskich siatkarzy w historii, postanowił zakończyć karierę. Zawodnik Trefla Gdańsk ogłosił to wczoraj, po niemal 20 latach gry na najwyższym poziomie. A my w redakcji mamy człowieka, który w dziedzinie trenował siatkówkę w koszulce nie z numerem 3, a z numerem 2, z nazwiskiem Wlazły. To Robert Grzędowski, który opowie teraz Państwu o zakończeniu kariery Mariusza Wlazłego. Po 20 latach gry na najwyższym poziomie Mariusz Wlazły zdecydował się zakończyć zawodniczą karierę. 39-latek ogłosił to po niedzielnym meczu Trefla Gdańsk z Projektem Warszawa w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Plus Ligi. Jest to dla mnie bardzo ważny i niezwykle emocjonalny moment. Moja przygoda z siatkówką w roli zawodnika będzie się kończyć w tym sezonie po playoffach. Trefl awansował do tegorocznych playoffów z 6 miejsca i w ćwierćfinale zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, ale niezależnie od wyniku najbliższych spotkań, te nadchodzące tygodnie będą ostatnimi w karierze Mariusza Wlazłego jako zawodnika. To legenda. Postać ważna i już historyczna w polskiej siatkówce. Z reprezentacją zdobywał wicemistrzostwo i mistrzostwo świata. Ze Skrą Bełchatów sięgnął po 9 tytułów mistrza kraju i medale Ligi Mistrzów. Pod koniec kariery zdecydował się na pierwszy transfer i na 3 lata zasilił szeregi Trefla Gdańsk. Indywidualnie jest liderem wielu historycznych klasyfikacji w Plus Lidze. Na przykład tej serwisowej, zagrywki Wlazłego, często kończące się asami, przez lata był jego znakiem firmowym. Jego licznik w tej chwili wskazuje 802 asy serwisowe w ligowej karierze. Kosmos. Choć dla wielu kibiców ważniejsze były asy i ataki z Mistrzostw Świata w 2014 roku, gdy popularny szampon poprowadził biało-czerwonych do mistrzowskiego tytułu. Dobrze, możemy to skończyć, Wlazły. Jest! Jesteśmy mistrzami świata! Mariusz Wlazły tak wspomina 20 lat swojej kariery. 20 lat niby długo, a myślę, że wszystkie emocje i wszystkie sytuacje, które były przede wszystkim szczęśliwe, jak i również te sytuacje, które rozwinęły mnie jako sportowca, czyli te bardziej takie dotkliwe, jak porażki na przykład, zostaną mnie w pamięci. No niby jest tych wspomnień bardzo dużo, bo przez 20 lat się może ich nazbierać, ale myślę, że to był ciekawy okres dla mnie, który poniekąd niestety się kończy, natomiast ja na ten moment się przygotowywałem dużo wcześniej, więc zaakceptowałem to, że ten rok jest moim ostatnim rokiem jako zawodnika. Mówiłem, że to legenda. Trener i komentator siatkówki Ireneusz Mazur przebija tę ofertę i mówi: pomnik. W tym okresie współczesnych wydarzeń jest to niewątpliwie pomnik taki siatkarski. To jest taka postać, z którą wiązaliśmy wszelkie sukcesy. A Ireneusz Mazur, w 2003 roku trener Skry Bełchatów, doskonale wie, co mówi. Fakty są takie, że go do tej dorosłej siatkówki klubowej, mimo sprzeciwu wtedy niektórych osób z klubu w Bełchatowie, to ja go wprowadzałem, więc w związku z tym wiem doskonale, co to jest za diament. Ten diament był w poważnej siatkówce 20 lat. Dzisiejsi 30-latkowie i młodsi kibice po prostu nie znają siatkówki bez Mariusza Wlazłego. Na szczęście zupełnie ze sportu nie odchodzi. Jako student psychologii zajmie się koordynacją działań Trefla Gdańsk na linii zespół psycholog właśnie. W przyszłości sam pewnie zostanie psychologiem sportowców. Mariusz Wlazły, legenda siatkówki. Tę niesamowitą drogę od samego początku przemierzałem razem z wami, najlepszymi kibicami na świecie. I to właśnie wam, a także moim dwóm klubom i polskiej siatkówce chciałbym najmocniej, jak umiem, podziękować. To my pięknie dziękujemy. No już mamy potwierdzenie, które przekazał Polskiemu Radiu Dariusz Gadomski, prezes zarządu Trefla Gdańsk. Mariusz Wlazły dołączy do sztabu jako koordynator psychologiczny. Jak mówił, to, co daje nam w kwadracie, co daje tej drużynie, jest nieocenione. No i cieszymy się, że zostaje z nami. Cieszymy się, że będzie w klubie taki wzorzec dla młodych zawodników. No a korzystając z okazji, także zaproszenie dla wszystkich kibiców na mecze w fazie playoff. No i byłoby super, gdyby ten ostatni sezon w playoffach też Mariusz Wlazły zakończył sukcesem. Tego rzecz jasna życzymy. Audycja popołudniowa za 16 minut 17. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Audycji popołudniowej dziś m.in. o downsizingu, czyli mniej za tę samą cenę, ale państwo rozszerzają tematy. Dwie dwójki i siedem trójek. Liczniki na gaz są w metrach sześciennych, a płaci się za megawaty. Dlaczego to tak jest? Czy to jest po to, żeby nikt nic nie wiedział, o co chodzi? To po prostu by trzeba było jakoś wyjaśnić tę sprawę. I do tego także jednostki się mogą mylić właśnie. Gdyby ktoś z państwa znał rozstrzygnięcie, dlaczego tak jest? Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na sygnały. Za 12 minut 17, audycja popołudniowa. Przez palce leci czas, natrętny zimny żal. Do ciebie zbyt dużo ba. A w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Jaśnieje. Budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne. Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne. Klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko. Ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już lat, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Państwo dopowiadają tak bezsensownie rzeczywiście, ale czemu tak akurat? Akurat tak. Dwie dwójki i siedem trójek. 10 minut pozostało do godziny 17. O tym już mówiliśmy, no to teraz trzeba przejść do historii. To jakiej? Bo równo pół wieku temu, właśnie 3 kwietnia 1973 roku, miała miejsce pierwsza rozmowa przez telefon komórkowy. No, wiemy, że od tamtego czasu wiele się zmieniło. Telefony weszły do powszechnego użycia i mają coraz więcej funkcji, ale czy to lepiej? Te stare telefony miały, jakby to nazwać, no taką swoją magię. No niemal jak w piosence. Pamiętają panie swój pierwszy telefon komórkowy? Był malutki i bordowy. A taki jeszcze z klapką, czy jeszcze taki? Z klapką, z klapką. Ja miałam pierwszy telefon komórkowy w 98 roku. I to był amerykański telefon. Ciężki, koloru szarego. Nie z klapką, tylko taką jakby z czymś, co się tak suwało i wsuwało, tak? Super był. Dzwonię do ciebie z telefonu komórkowego, prawdziwego, przenośnego telefonu komórkowego. To zdanie dokładnie 50 lat temu powiedział Martin Cooper do swojego rywala z innej firmy, Joela Engela. Więcej o pierwszym telefonie komórkowym mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Rzeczywiście 50 lat temu miała miejsce pierwsza rozmowa telefoniczna przez telefon komórkowy, aczkolwiek to nie było tak, że wszyscy nagle mogli sobie rozmawiać, dlatego że na początku ten telefon był zwyczajnie niedostępny. Cóż to był za telefon? Dzisiaj nikt nie chciałby wziąć tego telefonu do ręki, dlatego że to, tak jak się popularnie mówi, cegła, prawda? To był prototyp. On pozwalał na rozmowę rzędu 30 minut. Potem trzeba było ten telefon ładować. To właściwie tam były tylko cztery funkcje. Można było mówić, można było słuchać. Była książka telefoniczna, to fakt. I można było zrobić tak zwany recall, czyli powtórzyć ostatni numer. Pierwsze telefony miały wiele ograniczeń, jak chociażby bardzo krótki czas działania. 50 tysięcy złotych za ogromny telefon, z którego można dzwonić tylko na obszarze jednego miasta, bo one działały tylko na terenie Chicago. Także czy dzisiaj byśmy się zdecydowali, kupujemy telefon za 50 tysięcy i możemy dzwonić tylko w Łodzi i nigdzie więcej, w żadnym innym więcej mieście. Ale chętni byli, bo to był przełom, to było zupełnie coś innego. Wreszcie nagle można było mieć telefon ze sobą. Obecnie trudno sobie wyobrazić telefon bez na przykład dostępu do internetu. A co nas czeka w przyszłości? Na to pytanie odpowiada dr Karolina Małagocka z Akademii imienia Leona Koźmińskiego. Będą jeszcze bardziej interaktywne. Nie wiem, czy dobrym określeniem będzie, że one ożyją. Będziemy mieli jeszcze więcej połączeń, już nawet nie tak jak teraz wideo, ale pewnie może przez technologię związaną z hologramami, z awatarami. Myślę, że jeszcze pójdzie nam do przodu technologia zarządzania głosem. Pytanie, czy w ogóle będą urządzenia. To znaczy, że w przyszłości będziemy żyć w świecie rodem z Gwiezdnych Wojen? Bo ja w ogóle jestem wielką fanką tego, że trochę nam tutaj kultura przenika się z technologią. Z jednej strony wydaje mi się, że kultura bardzo dobrze przepowiada rozwój tej technologii, bo ci, którzy tworzą filmy, tworzą powieści, myślę, że to są osoby o szczególnej wrażliwości społecznej. A z drugiej strony ta kultura masowa to nasze myślenie o tym, jak ta technologia mogłaby wyglądać, kształtuje. Oj, znowu to dzwoni, lecz razy to przekleństwa i lecz razy zbawienie. No właśnie, takie pytania też zadaje sobie nasz reporter Bartosz Bielecki. Ciekawe, czy faktycznie też państwa zdaniem te pierwsze komórki miały w sobie coś z magii. Proszę zadzwonić być może także z telefonu komórkowego. 2 2 7 3. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Inside your mind.